Kapitola 13. Z ráje do pekla. Doba zahájení Marského festivalu byla dodržena přesně. Jak se sluší na takovou světodějnou událost, byl ohromný sál naplněn do posledního místečka obecenstvem. Tentokrát byly tu i ženy, které zaujaly sedadla před průčelní stěnou, zády k podiu a za nimi jako hustá masa stály muži. Naše trojice vstoupila s Agirem na podium, aby si podle svého přání prohlédla hudební nástroje. Hoši hleděli s úžasem na podivné tvary, z nichž žádný neměl nejmenší podobnosti s pozemskými. V půlkruhu seřaděno stálo tu cosi, co by snad bylo možno přirovnat k varhanám, kdyby nebyly přímo fantastických tvarů. Jaký účel měla například vodorovná spirála jakéhosi drátu, pavučinovitě jemného, na jednom konci pozvolna se zesilujícího a jako lano silného na druhém? Co znamenala řada rour, od nejkratší a nejútlejší do nejdelší a nejsilnější, na konci rozšířených jako rozvité květy narcisu a jiřin, kolmo stojících na koulích? Jaký účel mají tahle svislá mřížový, nahoře ukončená vodorovnou rourou různého objemu, z nichž některé jsou jemně dírkovány, jiné síťovány a jedna, nejobjemnější, jako by byla obalena poupaty a květy růží, hledíků, svlačce, lilií, zvonků a jiných. A což tahle síť, vlnitá jako mořská hladina, od jejich nejjemnějších záchvěvů až po bouřlivé vlnobití. Zde zase vysoký komolý kužel, ovinutý malými a útlými, ale také silnými ostny a dlouhými tykadly anténami. A uprostřed nadevším veliká spirálovitá pavučina, jemná ale hustá, ve středu řídnoucí, za to však se sílícími vlákny k okraji, kde konec, silný jako prst, byl v oblouku zapojen do mikrofonu, jediné co poznali, na podstavci před tímto podivným strojem. Co je to? Zeptal se Petr Agira. Hudebníci. A skutečně, napočetli těch přístrojů, 10. Tedy 10 automatů. Polyfon. Hrací stroj. Tohle má reprezentovat hudební festival. Hotový výsměch. A pěvci. Také automaty. Ne, kdy nastoupí? V druhé půli pořadu. Na to jsem zvědav, zabručel Petr. A pohled, jejž si hoši vyměnili, pravil, tohle bude pěkná blamáž. Agir vedl hochy průchodem k čelní stěně a poněvadž byl už čas k začátku, stiskl Arne páčku na stolku a volal Prahu, která se mu po několika vteřinách hlásila. Je připraven přenos na velký stadion. Zapojujeme, oznamovala pražská vysílací stanice. V následujícím okamžiku se rozsvítila stěna. Jakoby stáli uprostřed rampy, viděli přeplněné hlediště obrovského stadia. Sálem zašuměla vlna údivu, která však záhy utichla. Nebylo slyšet ani dech. Pojednou se ozval Agirův melodický hlas. Bratři a sestry na Luzné. Návštěva, kterou poctili vaši tři synové planetu Vlast, je prvým krokem k vzájemnému spojení s Luznou. Odvěká naše snaha se tímto okamžikem uskutečnila. Abychom oslavili tento v dějinách vesmíru tak důležitý nástup, pohovoříme k vašim srdcím. K tomu je nejvhodnější hudba a zpěv. Doufáme, že duše i srdce naší vlasti promluví k vám srozumitelnou řečí. Hoši viděli na tvářích v prvých řadách, obsazených českými vědci a novináři, zmatek a úsměšky. Více méně plešaté hlavy se chýlily k sobě, v reproduktoru se rozšumělo. Švindl. Pustý podvod. Kulturní skandál. Blamáž před celým světem. Marně jsme varovali před přenosem do ciziny. Holá nemožnost. Nesly se z reproduktoru zlostné zvuky. A tu Arne zakročil. Lituji, začal, chvěje se rozčilením, že zástupcové české vědy tak šosácky trvají na teoriích. Mluvil k vám vládce Marsu. Jakého Marsu? Jakési vlasti jsme slyšeli? Volal zlostně plešatý muž. Marťané nazývají svou planetu vlastí. Jméno vhodnější než Mars, jejž si vymyslela nesmyslná teorie pozemské vědy, neboť pro takové označení není zde nejmenších podkladů. Zrovna tak je rozdíl v názvu Země. Luzná. Ale ten rozdíl, pánové, bohužel, je vráceným políčkem Zemi za hanebné pojmenování rajské planety jménem boha válečných hrůz. Mluví k vám jeden ze tří mladých synů českého národa. Jak může Marťan mluvit správně česky? Řekl jste přece, že proslov měl marský vládce. Ano, marský vládce. Schopnost jeho české řeči nepochopí vaše učené hlavy, dokud vaše oči neuvidí fenomenální technický vynález, jenž tlumočí z marštiny do češtiny a který dokazuje geniálnost marské technické vědy. Bližší ponecháme až do našeho návratu z meziplanetárního výletu, pak zvíte i naše jména. Prozatím doporučujeme vašim slovutnostem, aby se neuzavírali před osvícením Ducha Svatého. Bylo směšno hledět na úžaslé tváře učenců, kteří nad touto drzostí neznámého mluvčího nebyli schopni slova. A v tom se stalo něco, co zase ohromilo naši trojici. Pojednou se těsně nad hlavami vědců a novinářů rozzářila žlutá světélka a z ohromného reproduktoru zazněl hluboký hlas. Přijměte dar Ducha Svatého. Načež světélka zase uhasla. V hukotu údivu, jímž bylo pražské obecenstvo nad tímto zázrakem, domněle seslaným z Marsu, uchváceno, zanikl smích naší bodré trojice a tichá Arného slova. Nemův žert. Když se rozruch v hledišti utišil, oznámil Agir prvé číslo programu, prašení. Můj ty bože. Jak jen vylíčit tuto hudbu? Bytost našich tří hochů pozbyla lidských smyslů. Jako pod dotykem kouzelného proutku se změnili v zasetá zrníčka. Cítí, jak jejich nitro kypí životem. Ssají slastnou mízu, přemíra života dere se z nitra. Paže se zvolna zvedají. Ne. Nejsou to paže. Jsou to klíčky, prorazivší rozpuklou slupku, průsvitné a útlé, ale růžovějící a mohutnící pod dechem jarního vánku, jehož melodii vnímají každým svým nervem, každým atomem své duše a okouzleného těla, nejméně však sluchem. Čarovná melodie, jakoby neměla tónu. Dech jarního vánku. Pomyslná hudba rašícího života. Slastné vzliky klíčícího mládí za výdechů přírody, klidných, ale hýřících všemocenstvím a božskou nesmrtelností. A přece to byla melodie. Jenže ji vnímalo víc srdce než sluch. Ve skutečnosti trvalo kouzlo jen několik minut, ale pro pozemšťany to byla bezedná tůně rajského blaha, křišťálově čistá hlubina rašícího mládí, v níž tonuly lidské duše. Když kouzlo pominulo, bylo vidět v hledišti českého stadionu les křečovitě zvednutých paží a extasí, vytržením zachvácené tváře. Chvíli trvalo, než paže sklesly a jako z jedněch plic zašuměl hledištěm výdech. A pak bylo hrobové ticho. Stejným vytržením byla uchvácena naše trojice, jež nebyla schopna slova. Pojednou slyšeli v reproduktoru rozechvělý hlas. Haló! Česká ústřední hvězdárna, pozorující planetu Mars, hlásí nikdy dosud nevídaný úkaz, celý kotouč Marsu náhle zmlhovatěl. Obraz, zachycený fotograficky a zkoumaný mikroskopem, jeví záhadné, stejnoměrné, nesmírně jemné zvlnění. Odborníci soudí, že jde o elektrické kmity mikroskopického rozsahu, kterých u nás nelze docílit. Poněvadž úkaz zmizel v okamžiku, kdy ustala tato kouzelná produkce, je nesporno, že účinek, který tak neslýchaně působil na lidské smysly, je v souvislosti s tímto úkazem a vlivem záhadných marských živlů, zejména elektřiny. Úžasný zjev dává našim učencům bohatou látku k studiu. Po těchto slovech se rozvířil život v novinářské lóži, kdežto v předních řadách křesel se stydlivě sklonily hlavy učenců. Symfonie květů oznámil Agir další pořad. A tu byly city pozemšťanů vystaveny novému víru. Zase víc srdcem i duší a ze smyslů čichem vnímali éterické závany rajských vůní, jimž nebylo přirovnání a nedostižnou, nevyličitelnou melodii. Bylo to zhmotnění máje se všemi jeho kouzly. Do vířivého, opojného chvění a omamné směsi vůní, jež podmanivě, v neodolatelné sugestci vyvolaly tajemné marské vlivy, mísily se tiché, harmonické tóny, budící dojem včelných rojů. A zase pak oznamoval pražský hlasatel, že úkaz na Marsu se opakoval, ale s rozdílem kmitů, které se nyní pod drobnohledem jeví v jiných tvarech. Chorál plodů. Extaze pozemšťanů vyvrcholila. Z nevyličitelné harmonie, imaginární, pomyslné, ale přece jásavě hřmící radostí nad sklizní výsledku práce, dýchala hrdost štědré přírody a vděk obdařených bytostí. Lidé na zemi jakoby ochutnávali a sytili se rajskou chutí tajemných plodů. A po ukončení opět hlásil Český rozhlas změnu kmitů. Po krátké přestávce vstoupilo na podium 5 žen a 5 mužů. Píseň života, oznámil Agir. Píseň života. Jaká to skromnost pro pojmenování, co vyslechli. Nebyl to lidský zpěv. Čarovné závany tajemné eolské harfy, jako vánek jemná, postupně mohutnící melodie, rajská skladba tak jemných, něžných odstínů, že na zemi není pro ně mechanického notového označení, vyvrcholení v chorál, jenž byl symbolem nekonečna a bezmezného vzletu a moci duše marských bytostí, pravého božství. Tím byl marský festival ukončen. Skromný pořad a krátký. Ale účinek zdrtil. Ani jediná ruka se nezvedla k potlesku. Obecenstvo bylo ohromeno tak, že nebylo schopno ani slova, jímž by projevilo své city. Nyní má být zahájen na oplátku koncert představitelů české hudby a zpěvu. Je to možno. Jak budou působit pozemské hudební nástroje a lidský zpěv na tyto bytosti, které tak prostě a přece s nedostižnou, nepředstavitelnou mohutností podali výkon plný kouzla, zázraků, božství a stělesnění, zhmotnění živelného života. než není možno se vzdát. Čechové vydají ze svých srdcí vše, co je v nich nejkrásnější. Arne otočil ladičem a na ploše se objevilo podium na hlavním stadioně, naplněné souborem filharmonie. Má vlast. S napětím hleděli hoši na tváře Marťanů. A také s obavou. Jak bude působit mohutná filharmonie na jemné sluchové ústrojí těchto bytostí, nezvyklé silnějším zvukům, vnímajících více city a snad ještě jinými pozemšťanům neznámými smysly. Zdálo se, že obava se splní, neboť už při prvých mocných akordech se jevilo na tvářích Marťanů cosi, co se podobalo hrůze. Arne marně pátral na přístroji po tlumiči. Ale když pak zase vzhlédl, uklidnil se. Působila-li zpočátku síla zvuku rušivě, zmírnil se zajisté dojem podle tváří, v nichž teď mohl číst zájem. Marští posluchači nejen trpělivě, ale se vzrůstajícím nadšením sledovali dlouhou produkci až do konce, kdy ohromný sál zašuměl projevem obdivu. Zborové zpěvy sice ve fortisimech zřejmě napínaly jemný sluchový cit Marťanů, ale i ty očividně uchvátily. Když koncert skončil, bylo vidět na posluchačích značné dojetí a jejich příznačné zasnění jakoby oživilo. Agir upřímnými slovy poděkoval za požitek a prosil, aby Luzná častěji osvěžila vlast svými krásnými melodiemi. Našim hochům spadl kámen se srdce. Když se pak vrátili do Aeronautila, rokovali o svých zážitcích. Ať jakkoliv, dali jsme jim flek, mnul si Petr ruce. Nebuď zaujat, spouštěl Pavel studenou sprchu na planoucí city kamarádovi. Brzy zapomněl s na vliv jejich hudby. Nu, bylo to čarovné, ale to je zásluhou strojů. A jejich zpěv. Byl to zpěv. Spíše jakési kouzelné mámení smyslů. Dojem byl ovšem pohádkový. Ale lehko je dělat čáry bytostem, které nejsou lidmi, nýbrž. Vílami, viď. Máš na ty víly spadeno, chudáčku, šklebil se lékař. Nejitři ráno, doktore, zabručel Arne, to se nehodí do tvého lékařského oboru. Petr má v jistém směru pravdu. Stroje zde mají hlavní zásluhu. Ale to právě zase dokazuje genialitu Marťanů, kteří tak úžasné stroje vytvořili. Uvažme jen ty podivné úkazy kmitů, které pozorovala pražská hvězdárna. To přece nesporně dokazuje, že Marťané úplně ovládají všecky živly své planety. V těch strojích muselo být napětí o 100 milionech voltů. Soustředění a zhuštění všech živelných sil, podmaněných elektřinou. Můžete si představit, co to znamená. Přetvoření neviditelných a nehmatatelných přírodních sil, vliv slunce, vzduchu a všeho, co je shrnuto do pojmu zdroj a podstata všeho života do jediného projevu, zvuku. Jenže ten zvuk je tak jemný, že my jej nemůžeme vnímat sluchem, nýbrž citem. A to je zázrak, hoši, zrovna tak jejich zpěv. Ani jej nelze nazvat zpěvem. Stejně působil snad na všecky naše smysly, ale nejméně na sluch. Dokáží-li toho stroje, ani se příliš nedivím. Technická věda nemá hranic a zvlášť u nás, oproti Marsu je ještě v plenkách. Přes všecky ty divy je to přece jen výsledek technické geniality. Ale jak si vysvětlit, že totéž kouzlo může vyloudit ze svého nitra bytost, která je přece jen do jisté míry podobná nám, bytost smrtelná, která si přece nemůže podmanit a do svého těla jako do tresoru uzavřít živelné síly. Není přece myslitelno, aby Marťan do sebe mohl pojmout 100 milionové napětí. Stroj je mechanismus. Do toho se vejde všelicos. Ale lidský organismus je něco zcela jiného. A Marťané jsou do jisté míry také lidskými bytostmi. Co o tom soudíš, Pavle? Lékař bezradně pokrčil rameny. Tenhle rébus sotva kdy rozluštíme, řekl temně. Na zítří se rozhodli, že se podívají na Marsový satelity. Dříve na Phobos, který je blíž. Dostaneme se tam v malém letadle. Zapochyboval Pavel. Zeptám se robota, vstal Arne od stolu. Vrátil se s kladnou odpovědí. I na Deimos mohou. Jenže není jisto, budou-li moci na satelitech přistat. Ať nám dají do pořádku Aeronautila, vrčel Petr. Pravda. Mohli by už odstartovat. V Aeronautilu by měli mnohem víc pohodlí. Zavolám Agira, usedl Arne k vysílačce. Ale odpověď Agirova byla záporná. Ve svém letadle se nemohou vydat na prohlídku satelitů, i když bude rozsocha namontována, poněvadž není zařízena na vliv marské elektřiny. Nemohou ani sami odstartovat. Na jejich vzlétnutí musí působit marská elektřina, a to způsobem, jakým sem byli dopraveni, pomocí velké vzducholodi, která svou elektrickou silou působí jako lodivod. Takto budou vyprovoděni až na okraj marské atmosféry, odkud pak teprve budou moci použít vlastní síly. K prohlídce satelitů by byl průvod marské vzducholodi příliš těžkopádný a neměl by výsledku. Také nutno upozornit, že oba satelity jsou nám dosud blíže neznámy, neboť o ně nemáme zájem, řekl Agir. Chcete-li se tam však podívat, jsem ochoten podporovat váš vědecký zájem a dám robotovi patřičné příkazy. Ale nabádám k opatrnosti, poněvadž nemám zkušeností, jaký je rozsah magnetických vlivů těch satelitů. Po těchto informacích se hoši zamyslili. Zvláště Adne uvažoval, výlet bude rozhodně riskantní. Říká-li Agir pravdu a Kelži neměl příčiny, budeme ve vážném nebezpečí. Může se stát, že magnetický vliv Trabantů bude silnější než elektrická síla Marsu v té dálce, zvlášť u Deimosu, který je už určitě mimo marskou atmosféru. Přitažlivost Marsu je tam jistě už také velmi slabá. Následky by byly pro nás katastrofální. Končil otázkou, odvážíme se. Já jsem proto, řekl Pavel rozhodnut. Podřídím se většině, pokrčil Petr rameny. Nuže, poletíme, řekl Arne, podlehnu v volání vědy. Ale teď mne napadá, ťukl se Petr do čela, máme přece v programu podívat se na protinožce. Jak se tam potom dostaneme, když budeme Agirovou vzducholodí vyprovoděni až mimo vliv marské elektřiny? Mám dojem, že Agir všecko tohle předstírá v obavě, abychom nepoznali druhou tvář planety. Může být, připustil Arne. HM. Jak tohle jen? Už to mám. Zeptáme se toho démona, jak bychom měli. Kladl ruku na páčku vysílačky. Počkej. Zadržel ho Petr. Což vyslechneli naše volání Agir. Arne se zarazil. Nebylo vyloučeno, že někdo na téhle polokouli zachytí depeši, vyslanou k protinožcům. To by prozradilo jejich plán, ale pojednou padl Arneho pohled na přístrojek, který zde démon zanechal a jenž byl teď vypojen. Lehká věc, prohodil, zapojuje kabel. V hlavě figurky se rozplál žhavý bod. Vždyť voláš Agira, popleto. Vykřikl Petr, čta značky. Vím, přikývil Arne klidně. Což nechápeš. Schválně, abych se přesvědčil, účinkuje-li přístroj na téhle polovici Marsu. Ale už ze zvuku slyším, že účinek letí jinam. Tohle je podiv. Nedořekl. Chytrý nápad. Klepala páčka odpověď. Zde je ten, koho vlastně voláte protinožec. Není možno, aby nás jiný slyšel. Nuže, kdy odstartujete? Hoši vyměnili významný pohled a Pavlovi splynulo se rtů šeptem. Geniální ďábel. Chtěli jsme jen zkusit, odpovídal Arne. Vím, vpadl protinožec. A dál. Máme být provázeni až na okraj marské přitažlivosti. Sahá tak daleko možnost spojení s vámi. Mnohem dál. Jen pak klidně vzlétněte vlastní mocí. Pak se pokuste o spojení s Agirem. Nedostanete-li odpovědi, přepojte na mne. Nemusíte spěchat. Času dost. Budu vás vidět i v té dálce a ostatní zařídím. Kdy vzlétnete? Nemůžeme ještě přesně říci. Dnes máme jiný výlet. Tedy zítra. Sotva. Snad pozítří, ale možná, že ještě později. Dobře. Spojení bylo přerušeno. Ďábelský genius. Procedil Arne stisknutými zuby. Hrozný, ale svůdný jako. Kamarádi, mám pocit nevýslovného odporu a zároveň neodolatelné přitažlivosti. Nevím, je-li to zájem vědy nebo podmanivá síla toho démona, hovořil za tichého souhlasu obou. A podivno, žádného z nich nenapadla otázka, jak se pak dostanou z moci tohoto démona. Téhož dne k večeru, kdy se východ začínal rdít jako předzvěst nastupujícího Fobose, odstartovali v malém letadle. Jako střela se vznesly kolmo vzhůru. V několika minutách byli už v takové výši, že pod sebou viděli ohromný kotouč Marsu. Západní část, ozářená dosud sluncem, svítila ostře ve své pestré nádheře, ta byla však pohlcována postupujícím temnem střední oblasti, za kterou se zase naopak rychle šířila ohnivá záplava, mocně tryskající z rychle k ním letícího Fobosu. Tak viděli na jedné části ubývající srp vlídného, pestrou nádherou hýřícího denního jasu, temný středem planety letící pruh a v patách stíhaný příšernou ohnivou záplavou, která se rychle šířila po celé tváři Marsu. Vidí-li naši hvězdáři Mars v takové záři, pak chápu, kde se vzalo vnuknutí k jeho pojmenování, řekl Pavel. Letadlo stálo, očekávajíc satelit, který se rychle blížil. Nesrazíme se. Tázal se Petr stísněně. Ne, odpověděl robot. Satelit poletí nad námi. Žhavý kotouč rychle nabýval objemu a jeho rudé světlo vůčihledně jasnilo do Nachova, až téměř do nažloutlé barvy, svítíc jako roztavené železo. Záhy vyrostl objem do ohromných rozměrů a zároveň jeho zář tak zintenzivněla, že nemohli ani snést toho pohledu. Teď už byl Fobos skoro nad nimi. A tu viděli. Tohle není sopečné těleso. Vykřikl Pavel. Není, souhlasil Arne. Hleďte na ty úžasné výtrysky, chrlené jako nesmírné ohňostroje. Můj ty bože. Vždyť to jsou protuberance. Podobné jazykovité a stromovité výšlehy, jaké vystupují ze slunce. Jsou chladnější než na slunci, ale rozhodně je to podobný zdroj, buď hořících plynů nebo uzel elektřiny. Té spíše. A pak bych chápal podstatu rozdílu marské elektřiny od pozemské. Fobos je zdrojem, který napájí elektřinou marskou atmosféru, pro boha. V tom okamžiku byli nesmírnou silou vtlačeni k boku letadla. Cítili, jak letadlo s nimi zavířilo. V ostré parabole letěli dolů k Marsu, odmrštěni strašlivou odpudivou silou. Roztříští se, ale pojednou vzlétli zase vzhůru parabolou k východu. Oddechli si. Bylo to jen živelné odmrštění, jakási smršť. Avšak jejich uklidnění netrvalo dlouho. Po chvíli byli uchváceni smrtelným děsem. V ostré křivce změnilo letadlo směr a se závratnou rychlostí letělo přímo do žhavého středu Fobosu. Konec. Šeptal Petr. Odbočit. Křičel Arne na robota. Ten však seděl nepohnutě, němý, nevýmavý. Ochromen. Zastenal Arne. Jeho ústrojí je mimo vliv Marsu a v moci Fobosu. Jsme ztraceni. Ano, jako meteor řítilo se letadlo do žhavé skázy, ale pojednou Fobos před nimi jako by letěl vzhůru. Dál mimo ně teď zmizel za nimi a na jeho místě se objevil povrch Marsu. Strašný přemet. Roztříští se o Mars. Ale co to? Povrch Marsu s úžasnou rychlostí letí pod nimi vodorovně. Teď zase mizí. Letadlo stoupá. Opsali jsme kruh. Vydechl Petr. Nyní se Fobos objevil ve značné dálce na opačné straně letadla, které jako vystřelená dělová koule letí vzhůru. Hypocykloida. Vykřikl Petr ve smrtelném děsu, jenž stejnou měrou uchvátil oba jeho druhy. Oprávněně. Neboť je-li tomu tak, pohraje si s nimi Fobos v několika křivkách. Opsali první kruh. Nyní poletí na okraji hypocykloidy třetinu okrajového kruhu. Pak opíší druhý kruh. Po něm proletí druhou třetinu okraje a zakruží po třetí a naposled, neboť odtud odbočí pak do dráhy zmenšené hypocykloidy, která vede nevyhnutelně do žhavého jícnu Fobosu. Je sice druhá možnost, ale o nic nadějnější, rozdíl je jen, že místo náhlé smrti jim kine zdlouhavá a tedy mučivější, zachovají věčný oběh kolem zářného pekla v kruhu, jehož jednotvárnost zpestří tři menší kružnice. Žádná moc je nevysvobodí ze zajetí věčného koloběhu. Tato hrůza se jim jako uragan přehnala hlavou. Avšak, co se to děje? Místo, aby v pokračování kruhu letěli nad Fobos, zahnuli, opačně, k východu. Obloukem se zase řítili dolů k Marsu. Ale zase proletěli vodorovně, pak vzhůru, zase dále k východu. Dva kruhy takto obsali v ohromném přemetu, stále k východu, dále od Fobosu. A pak robot se pohnul. Slyšíš mne? Vykřikl Arne. Ano, co se to děje? Nic. Pěkné nic. Vždyť jsme Arne se vzpamatoval. Zbytečně by hovořil ke stroji, který byl krátce zbaven činnosti. Byla to naštěstí jen cykloida, která nás odkutálila od Fobosu, místo hypocykloidy, jež buď směřuje do středu, ve svém zmenšeném útvaru, nebo je nekonečná v zevním, vysvětlil druhům. Vraťme se. Mám strhané nervy, řekl Petr mdle. Zpátky. Povelel Arne a letadlo se vracelo v ostré křivce nad stemnělým krajem. Na západě se Fobos skláněl k obzoru. Pochopíme, že přes své zdravé nervy byli hoši vyčerpáni přestálou hrůzou. Ale přitom je milosrdný osud zbavil nevědomky jiného děsu. Vykutáleni z příšerné moci Fobosu letěli přece smrti vstříc, neboť nebýt rozkazu Arného k návratu, byli by v několika vteřinách narazili na vzdušnou přehradu, dělící obě polokoule Marsu. Křivka cykloidy je totiž zanesla až k této hranici. Za čiré tmy přistalo s nimi letadlo na plošině a hoši si úlevou oddychli. Ráno, po osvěžujícím spánku, vyprchal všechen děs z prožitého dobrodružství. Zvlášť zvítězila veselá povaha Petrova, který se, leže ještě na posteli, rozchechtal. Čemu se hyhňáš? Zabručel lékař. Tomu kopanci. Jakému kopanci? Co nám uštědřil ten trabant za naši uctivou návštěvu? Barbar. Ale má sílu, potvora. Při kotrmelce ve stratosféře. Brzy ti otrnulo, vrčel Pavel. Poslyšte. Začal Arne vážně. Mně se začíná v hlavě jasnit. Nevíme sice o složení Fobosu nic podstatného, ale jedno je jisto, Fobos je nabit nesmírnou silou elektřiny nebo magnetismu, která působí odpudivě na tělesa, jež se přiblíží do jisté vzdálenosti. Možná, že tu působila hmota letadla, ale mám dojem, že hmota tu nemá vliv. Hlavní je faktum odpudivosti, na rozdíl od přitažlivosti slunce, které naopak do sebe saje stále myriády meteorů a všeho, co se mu přiblíží. Z toho plyne, že Phobos nemá podobného složení jako slunce. Není to tedy uzel téže elektrické energie, nýbrž opačné. Phobos je snad těleso, jakým byla Země na počátku svého vývoje, ale jakou elektřinou nebo magnetismem je Phobos nabit, když nás tak mocně odpudil. Buď rád. Lépe, než kdyby nás byl přitáhl. Ovšem, Petře. Teď už bychom nežili. Ale tím se otázka neřeší. Myslím, že i ta zůstane trvale záhadou. Ano, neboť nemáme možnosti se k Phobosu účelně přiblížit. To bych si také vyprosil. Zavrčel Petr. Ale přece s námi dnes poletíš. Kam? Na Deimos. Pak musíme tedy vstávat. Za chvíli bude Deimos nad námi, vyskočil Petr z lože. Zakrátko vyšli na plošinu. V záplavě slunečního světla hrál kotouč Deimosu nádhernými duhovými barvami. Vsedli do letadla, které se s nimi rychle vzneslo. Ačkoliv letěli velmi rychle, trvala cesta mnohem déle než k Phobosu, neboť vzdálenost Deimosu je čtyřnásobná. Pluli v podivném opalisujícím přísvitu, jaký vrhal do stratosféry odlesk pestrého povrchu Marsu, jejž pozvolna přemáhal duhovitý svit Deimosu, jak se k němu blížili. Tento měsíc byl zřejmě menší než Phobos. Ale jak příšerně působil Phobos, tak milý a kouzelný dojem činil Deimos. Jeho mírně zvlněný povrch planul překrásnými duhovými barvami. Rozsáhlé plochy se třpitily jako ohromné démanty. Někde bylo vidět vzduté duny, jejichž hřebeny na sluneční straně byly blankitně modré a průsvitné a níže k úpatí přecházely ve šmolkovou až konečně v indigovou modř. Jinde zase hrály okrouhlé svahy kráterů ve slunečním světle růžově, se sitě karmínovými rýhami a v kráterním nitru se svit lámal v ametistově fialový stín, měnící se v hloubce v tajemnou, tušovou černí. Konečně se přiblížili tak, že mohli pozorovat prostým okem i podrobnosti. Celkový vzhled svými mělkými, rozsáhlými prohlubeninami a četnými krátery připomínal na měsíc, jenže zde nebylo vysokého, divoce rozeklaného horstva, jaké viděli na zemském souputníku, a také svahy kráterů jen nízce lemovaly tajemné, hluboké jícny. Nejpozoruhodnější však bylo, že nikde, vznášející se v nepatrné výši nad povrchem, neviděli ani stopy po půdě. Celý povrch byl pokryt hluboko průhlednou vrstvou ledu, ale ani v té hloubce nespatřili známky poprsti. Bylo by zbytečno vystoupit, ačkoliv Pavel měl k tomu tisíc chutí. Jeho snaha po zbadání geologického složení by zůstala bez výsledku. A nebylo to možno také ani proto, poněvadž zapomněli na skafandry, bez nichž by výstup znamenal rychlou smrt zadušením a mrazem. Když obletěli celou tuto kouli, k čemuž při jejím rozměru nebylo třeba dlouhé doby, měli jistotu, že Deimos je ledovým hrobem. Kdysi, před mnoha a mnoha věky, byl snad živ. O jeho původním horninovém složení nebylo sporu, jak svědčily krátery, pozůstatky z jeho nitra vyvřelého života. Snad tu byly kdysi i nějací živočichové a rostlinstvo. Ale nyní bylo vše pohřbeno pod silnou vrstvou ledu. A zajímavo, jak byl celý povrch zcelen, vyrovnán a jakoby uhlazen. Z toho se dalo usoudit, že katastrofa, která způsobila zledovatění povrchu, musela se stát velmi náhle. Nejpřípustnější se jim zdál Pavlův nápad, že skoro celý povrch Deimosu až na několik nízkých ostrůvků tvořil mělké moře, jakýsi nekonečný močál. Nějaká neznámá síla, snad přiblížení některé planety, která proletěla jeho atmosférou, vysála z jeho nitra žár, jenž se v podobě lávy vychrlil na povrch. Přitom byla zničena atmosféra Deimosu, teplota v okamžiku klesla na absolutní mráz, v němž nesmírným otřesem vzdutý vodní živel se přelil i přes ostrůvky a nízké, drobné krátery, udusil živel ohně a v mrazu stuhl v ucelenou ledovou vrstvu. Ale mohlo být i také jinak. Maličký Deimos mohl být i samostatnou planetkou, kroužící kolem Slunce. Byl přírodní katastrofou vyšinut ze své dráhy, zbaven atmosféry a po věkovitém bloudění ve vesmíru byl přitažen Marsem, jehož se stal mrtvým trabantem. A nebo byl Deimos původně živým satelitem jiné velké planety, která vzala za své, roztříštivši se v atomy a malý Deimos jako osiřelé dítě se toulal vesmírem, pozvolna umíraje, až se pak jeho mrtvé tělíčko přitulilo do blízkosti Marsu k věčnému koloběhu. Kdo může z této pravěké mrtvé trosky vyčístit dřívější osud? Bez nehody se vrátili do aeronautilu. Tak co teď? Vybafl Petr. Myslím, že bychom měli odstartovat, mínil Pavel. Souhlasím, přikývl Arne, ačkoliv bychom zde měli ještě dosti látky ke studiu. Ale máme před sebou množství úkolů a dlouhou cestu. Jakou dlouhou cestu? Na druhou polokouli není pro aeronautilus nijak daleko, divil se Petr. Ty chceš k tomu démonu. Zatvářil se lékař nechápavě. Samozřejmě. Chci vidět stroje. Půjdu k protinožcům třeba pěšky. Tak už toho nech, mírnil jej Arne. Zavolám Agira. Za chvilku dosáhl spojení. Drahý příteli, začal Arne obřadně, povinnost nás nutí odstartovat. Kdy chcete odletět? Zítra ráno. Dobře. Připravím doprovod. A co s rozsochou? Bude namontována ještě dnes. Děkuji vám. Za chvíli přistalo na plošině malé letadlo, z něhož vystoupili dva muži v overalech a z nitra letadla vytáhli pahýl rozsochy. Hoši viděli, že hrana je jakoby odříznuta ostrým nožem. Jak se dostanete na vrchol letounu? Zeptal se Petr. Ale muži neodpovídali. Neměli tlumočících přístrojů a nerozuměli českým slovům. Ostatně se jim dostalo v nejbližším okamžiku odpovědi viditelné. Z letadla se na boku vysunula dvě chapadla, jakési kovové ruce, do kterých muži vložili svisle postavenou rozsochu. Poté vsedli do letadla, které se s nimi vzneslo a stanulo těsně nad hrotem aeronautila. Nebylo slyšet zvuk. Jen hrana rozsochy se na okamžik rozzářila. V několika vteřinách bylo elektrické svaření hotovo a letadlo zmizelo v dálce. To šlo rychle, divil se Pavel. Což abychom zkusili, řekl Petr, účinkuje-li teď, když máme aeronautila zase v pořádku, naše vlastní síla. Návrh byl pro Arneho příliš svůdný. V jeho duši sice vykřikl varovný hlas, ale ten byl vzápětí umlčen jiným. Co se může stát? V nejhorším případě aeronautilus nevzlétne. Nic nebude zkaženo. Jsi přece pilot, máš plné právo, ba povinnost, vyzkoušet funkci letounu, zvláště teď, kdy byla napravena porucha jeho nejdůležitější součástky. Ano, ale co když vzlétneme? Ptal se pro jistotu. Tak tedy poletíme, řekl Petr lhostejně. Jak to? Škubl sebou Pavel. Snad byste nechtěli, utéci. Výraz Arného tváře byl tvrdý. Nevidím v Petrově stanovisku přečin, hovořil suše. Není správné, aby se vědecký zájem poutal společenskými formalitami. Ostatně, nemáme v úmyslu utéci. Chci jen zkusit, jak dalece reaguje aeronautilus na marskou elektřinu. K tomu máme přece právo. Vnitřní přístroje, například vysílačka, účinkují ve zdejší elektřině. Proč by neměla účinkovat rozsocha? Mimovolně se mi vtírá dojem, že nám Agir neřekl pravdu. Nikoliv ve zlém úmyslu. Lež znouze, aby nás dostal z vlivu elektřiny téhle polokoule ve snaze, aby nám bylo znemožněno shlédnout druhou tvář Marsu. Snad má k tomu šlechetné důvody, ale přece je to jakýsi druh sobeckosti. K návštěvě protinožců jsme už pevně rozhodnuti. Já nejsem. Vpadl lékař. A teď? Nevím proč, ale, varuji, ba prosím vás, upusťme od. Nejsi technik, Pavle, nemůžeš to pochopit. Jen abyste pozdě nelitovali, vydechl Pavel resignovaně. Slibte mi alespoň, že neutečeme, neprchneme, řekl Arne klidně. Ale ohlásím protinožci, že zítra ráno odstartujeme. Proti tomu nemohl Pavel nic namítat a odevzdaně pokrčil rameny. Arne zapojil přístrojek a volal. Protinožec se přihlásil hned, jako by čekal u druhého pólu. Sotva Arne skončil, byla tu odpověď. Vím, že letoun už máte v pořádku. Zkuste činnost. Tak vidíš. Pohlédl Petr na lékaře, který vykřikl. Varuji tě, Petře, nepleť se do techniky, které nerozumíš. Mávl Petr pohrdlivě rukou. Arne. Jedeme, lékařova výstraha dozněla v zoufalém stenu. Jakmile Arneho ruka stiskla hlavní páku startéru, aeronautilus se zvolna vznesl a pak jako blesk letěl k východu. Po chvíli se Arne snažil zastavit let. Všecky přístroje však zmrtvěly. Co? Je to. Kam? Letíme, uvolnil si spojení s démonem. Letíme z ráje do pekla, řekl Pavel, a měl pravdu.